Amen. Yeah. Господь не грешит, и не нотью, а ваша рутью, и хаутью, не витовутью. Amen.

Thank you. Thank you. Thank you. çok teşekkür ediyoruz. Hamburg'da gelin pazar. Pazarın paydaşı olduk. Buraya kadar gelebildik. Onu işletiyoruz. Abdül Hamdolsun. Bugün okunan, pazarda okunan Abdülhan bölümü şöyleydi. Müslümanlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği kardasına ilk doğum eden adama benzer dedi. Herkes ölürken adamın düşmanı geldi.